موجب آسایش شماست اگر در مصرف آن توصیه های ایمنی رو جدی بگیرید. ببینیم. همینه که شما در منزلتون مشغول استراحت هستین، هستن خانواده هایی که از این نعمت بی بهرن. مطلع شدیم خانواده‌ای مدتی کنار خیابون زندگی میکنن. همینطور که میبینیم وضع مناسبی هم ندارن. بریم چند کلمه با این خانواده صحبت کنیم. با اجازه. بیا شما دنبال من. عزیزان تشریف بیارین اینجا. بریم ببینیم. ما هر رو خبرنگار داریم. بگو چی میخوای؟ من خودم تلویزیون بودم بالاتم. چرا مدتی اینجا زندگی میکنی؟ مگه خودتون خونه و زندگی ندارین؟ چرا؟ ما خیلی خونه خوکشلن داشتیم، خیلی هم قشنگ بود، ولی خب یه دفعه اینجوری شد دیگه. اونجا رو نگاه کن، سرپرست خانواده یا که مثلا خافه تا صبح با هم مواظب باشه سگ نیاد ما رو گاز بگیره. چرا روز روزگارتون اینجوری شد؟ پسرمه. بله؟ پسرمه اومد خونمون عید نرفت، انقدر مون تا این بنا سرمون اومد. آش دوست داشت، میخواست آش درست کنه. آش درست کنه؟ بله دیگه. اجاق گاز ما خارجی بود، از خیلی خوکشله ها. بعد اون وقت پسرمه هیزان ریختوش، رفت هوا، انفجار، همه با هم، همسایه ها. هیچی کمکتون نکرد؟ دوست، فامیل؟ کمک کنه، همه خندیدن، گفتن عقل تو کلتون نی، خاک، نه همین، خندیدن. از مسئولین محترم کسی بهتون سر نزده تا حالا؟ مسئولین رو نگه، دلم خیلی کبابه. انقدر خودشون گفتن ما خونه نداریم، سر و وضع خوبی هم نداشه. آقا شما تو تلویزیونی به مسئولین بگو به این مسئولین خونه بدن که هی نگم ما انقدر اجاره نشینیم بدبختی. شما الان هر پیامی داری میتونی به ما بدی. من کوچکتر از اونم که پیام بدم. شما چی؟ پیام ما بدبختی. خدا بچه ها سلام، خوبین، خوشین، سلامتین. میبینم که بعضی از بچه ها شاداب و سرحال و خوشحال الان نشستن. برای چی؟ برای اینکه برنامه خودشونو ببینن. بله. اما متاسفانه وقت برنامه همون داره تموم میشه. بچه ها باید صبحانشون رو بخورن که قشنگ برن به مدرسه. بحر. الان ما میتونیم فقط برای شما یک سریال قشنگ پخش کنیم. سریال؟ بابا جانم این جان، چه تلویزیونی ما داریم، هیچ چیز نداره. پخش بکنم چون خودم یه کارخایی دارم. بلند شو. این سریال بسیار موفقیه که بچه ها خیلی دوستش دارن. آقای تلویزیون نری تو خیافه ما واسطون بالا بیاین. بچه ها از ما درخواست میکنن که هر روز صبح این برنامه رو براشون پخش بکنیم. حالا این تلویزیون درجه 3 عالیه. لنگ لنگ لنگ لنگ لنگ. سریال مرغ تنبل. صابونه حاضره. این دیروز تخم کرده، امروز فکر نکنم تخم کنه. خیلی افاده داره، میگه هر رو روی شکم بزن هیکلم خراب میشه. صبحانه. به به. نوشه جان بفرمایی. نمیم چرا امروز من میلم به صبحانه نمیره. هر روز همینو میگی، اصلا هیچی نداریم که بخونی. شیشه شیر خالیه مگس افتاده توش، اصلا هم که هیچی نداره. مرچه ها میان زبونشون رو میمالن بهش، میرن شیرین نیست، تازه فوشمون هم میدن میرن. اونونه اگه بخوری لپتو سلاخ میکنه، از انگبن سنتت میاد بیرون، فهمیدی؟ پنیرم که کردی تو شیشه زندانی. هر روز ما نون میمالیم به شیشهش که مبادا یه موقع تمام بشه اصلا چی بخوریم؟ امروز میخوام بهت پنیر بدم. امیری ما اینقدر پنیر نخوردن نمیدونم مزه پنیر مثل کرنس یا حلبرده بوشن کافی از سرمون زیاد. ببین یواش بگیره یواش در نره سردانه قلاب و صف بندار نفسنشه چلاش کنده نه میخوام 20 بگیری امروز به خاطر این پنیر 20 بگیرن. این اگه صرف نشن همون یک و دو بسشه. ما اصلا مرسن نمیرم. چند وقت میگی برات یه لنگ کپش میخرن؟ اونم که نخریدی که. گفت میخرم میخره. ببین یه لنگ پا یه لنگ پا پا در هوا با کلاغا یه لنگ پا یه لنگ پا دارم میرم به مرسه برای بخش و هندسه شاگرد اول بشن از همه بهتر بشن شاگرد اول خوفه از همه بهتر خوفه میگن که دکتری خوفه با از که دکتر بشی نه مهندسی خوفه با از مهندس بشی نه بیزینس خوفه با از بیزینس بشی نه فلانجور خوفه با از فلانجور بشی سلام اولاغ عزیز حالت چطوره خوف و خوش و سلامتی کارت چطوره اولاغ جان ناراحت نشی ها شما فامیلا هیچ وقت درس خون نبودی شما ها که نتیم مثلا شاید اول بکشی شاید اول خوبه از همه بهتر خوبه شاید اول خوبه از همه بهتر خوبه مگز حواست کجاست کیف و کتافت کجاست بازم میری ولگردی دونه سرم میگردی حالا آباز در دستگاه مگسی ویز ویز ویز ویز ویز ویز ویز ویز ویز ویز ویز مگس جان دارم میافتم بابا جون بگی منو درسن زیاده بابا جون میگی منو هر روز کلاسه بابا جون میگی منو مخم خلاسه بابا جون بگی منو دارم میافتم بابا جون بگی منو بگی منو بگی منو بگی منو بگی منو بچه ها ما باید یاد بگیریم که به همدیگه محبت کنیم کلا قرمزی کلا قرمزی چی شده؟ انفجار دوز اومده مارمولک رفته تو شلوارم کلا قرمزی نه ترس اینجا کلاسه امروز مشقاتو نوشتی؟ با هاست نوشته باشم قربون دستت هم معلم بی زحمت خودت از تو کیفم وردار من جون ندارم بچه این دیگه بسته دیگه چی بسته؟ کله یادم معلومه زشته مگه تو والد اوپن میشه سلام باز دوباره اخراج صد بار گفتن این مادر گربه ها رو دبا نکن پیشتش کنی این فیلم کنه من مامانشم اون من میره تو کیف من قایم میشه آخ. حالا چرا انقدر وول میخوری نکنی بچه گربه تو جیب شلوارته نه گربه ها رو از مدرسه اخراج کردن خب به چته هر روز میرفتم دستشویی تو مدرسه البته واسه درس خوندن من میرفتم ولی خب امروز اخراج شدم دیگه نتونستم برم برو دستشویی این کار داره این تا درست بشه در نداره اصلا نه در داره نه دیوار ظریفکاریشم مونده خب کجا برم آخه برو این خونه همسایه این سرهنگه دیگه اونو که اصلا نگو دفعه آخر برام اسلحه که گفت دیگه نیا این تلفا ها خب برو یه جای دیگه این همه خونه داره میریز سلام هنجر خانم، حالت خوبه؟ علیک سلام. بله میدونی که من بچه ها رو خیلی دوست دارم. بچه ها توفه خانم نزده این بچه ها دوباره بیاد بره دستشون. سلام برسونی مرحمت عالی. هوشنگ جان اگه اومدی واسه دستشوی هیچ که خونه نه، درم قفله، برقم رفته، آب خونم قطعه، کلیدم گم کرده. زنگ بزن صدا نمیدونن چند بیان کمکت. از توالت دیگه خبری نیست. آخه چرا آقای موسیان؟ اون روزم گفتی توالت میخوام ولی بد فهمیدم رفتی اونجا رخت شستی. برو جای دیگه پسر، این همه مغازه. آخه شما موسیقی خوفی هستی؟ نوشابه بخوایی میدم، دستمال کاغذی میخوایی چشم، سس میخوایی اونم به چشم، ولی توالت خبری نیست. موسیقی گرلویک آشتوان هشت ورنگ لابن گرنرنگ شادم سی رو میره. تو رو خدا ببین دستم به سنم نمیرسه، نوکرتم بابم فا گیرم. باز التماس میگم من مشتری دارم. مبارکه مدل بالا سلف کیلومتر. برو یه ساعت دیگه بیا چشم. تا یه ساعت دیگه که من تو محل آبرو ندارم. یه برو میگم در نوافه کی بگم. خرافه یار این بار که کسی نیست، اون بار هم که کسی نیست، اونجا هم که کسی نیست. جان کسی اینجاست؟ کیه؟ صدای نفت قصه نخور، بارون اومده نم کشیدی برات نفت میگیرم. قصدی که اون گلنگی کفش دادم سگی ببره. مایسانه دمچین داشتم فرار میکردن، کفشم انداختم خیال کنه سنگه، بعد اون خیال کرد قاقا برداشت دارن. گفتم من مال دنیا چی دارم، بزن قلقن اون دلش خوش باشه. آره به تنم نزنی. خیلی خب سگا کفش قشنگ باشه میخورن، آدم گشنش باشه سنگم میخوره. میگی ها من بچه بودم زیر شیر آب شسته بودم ولی نمیشه، شما امتحان نکن. تو که خورد و خوراکت خوبه هیچ وقت گرسنه نبودی. خیلی سیره سیرن که نبودن. میگم آیرجین میشه یه روزی که من هرچی دلم میخواد خوب داشته باشم؟ بله که میشه، بله که میشه، همه چی شدنی. آخه من خیلی آرزو دارم زیاد. به سرخاله میگه با اصلی به فرشته های آسمون بگم. ای ای ای میدونی آدم هرچی از ته ته ته دلش بخواد براش جور میشه. بگو که هرچی میخوام باسم کنار بذارم، بگو به همراه باد سر راهم میارم، سر راهم میارم. یه جفت کبش، یه کبش خوکشه. نگاه کن ای فرشته رو پیشونیم نبشته، نگاه کن ای فرشته رو پیشونیم نبشته. صد آرزو دارم، صد آرزو دارم، صد آرزو دارم. فرشته جان، فرشته جان، رفتی پشت افرا قایم شدی؟ قایم موشک؟ شاید یا صدا نمیشنفی، الان بای میسن صدا بیشتر بره. تو کلمه سنگه بانسا. چی شد؟ کجا به کجا آمده؟ درخت ها کلش رو میامدن جلوی من، دوباره زمین میامد جلو، سنگه میامد میخورد به من، میرفت عقف دوباره. اون چیه؟ بچه؟ تو باغ بود. بچه کیه؟ چند دونم؟ هیچ کسی اونجا نبود که؟ صد دفعه بهت گفتم یه چیزی پیدا میکنی بر ندار، الانم ببر بذار سر جاش. آفرین. این هر چیزیه، این هر چیزیه، این نازدان خوکشله. چقدر شکل کلا قرمزیه. شکل کیه؟ بچه این چرا شکل توه؟ شکل منه. آخه بابا باقا دادا بوس بابا بوس. چرا میگی بابا دده بوس؟ خب به بچه ها اینا رو میگن دیگه. رفتی قدم بزنی چرا اینقدر طول کشی؟ آخه داشتم با فرشته درد دل میکردم. این فرشته خانوم کیه؟ فرشته خانوم کیه؟ فرشته آسمونا، اون که تو ابراز. داشتم باش حرف میزنم، نمیدونم چجوری از اون بالا با من پشت پا گرفت، افتادن زنی قل خوردن، اومدم پایین اینو پیدا کردن. پس این ربطی به تو نداره. یعنی این بچه مال من باشه؟ احمد قیبت من زن دوم. تازه شد من بچه میخوام چیکار؟ سر پیری و زنگوله پا تابون. اگه قرارش دست نخونه خب خودم دارم میخونم دیگه. چیزی که به تو مربوط نیست و ببر بذار سر جاش. مامان تو الان دیگه میاد نای نای نای نای نی نی نی نی پایین مامانت میایه. مادر بچه کجایی؟ بچه نمیایه و صداد میکنه. عجب. کلاغا کلاغا شما یه بچه گم نکردین؟ بچه جان با این بچه کجا بازی کن تا پدر مادرت بیان پیداتونه، هر جا باشم میان دیگه. من رفتم خدافظ. ماما. بچه تحنا گذاشتی سر جاش؟ بله گذاشتم که قایمش نکردم. از همونجا که پیدا کردی گذاشتی همونجا دیگه؟ بله دیگه. حالا نمیشه پیاز پوست نکنی عکس بریزیم گله گله؟ ما اعصاب سوال جواب ندارم. بیپناه طفل معصوم. سگ من گذاشتنش همینجا. نه کجاست؟ آهای بچه اینجام که نی؟ کجایی بچه؟ بچه کجایی؟ از سگم که خبری نی؟ همه جا رو بگردیم. من رفتم این طرف. این پدر مادرش احتمالاً اومدن بردنش. بچه جان من اون برای نمیبینم، مواظب باش تصادف نکنی با مرغه. من پول ندارم، تو هم که بیمه نداری، خسارت. پیداش کردی؟ با بدبختی پیداش کردن، داشت میافتاد تو جوف آب. بچه این چه شکل توه؟ باز تهمت غیبت. بچه جان خودت بگو ارقا کن، من و تو قبلا همدیگر رو دیده بودیم. بفرما بفرما. هیچیه. حرف میزنه؟ هیچیه. این آقای مرجیه دیگه. هیچیه. اینم پسر خاله جان. نازدار نازدار. هیچیه. اینجا خونه قشنگمونه، نگاه کن. هیچیه. اینم خدا من دیگه، آقای کلا قرمزی. هیچیه. میگم آقای مرجی بگر کالسکه قنداق شاید نامه چیزی داشته باشه. آره آره ببخشید ببخشید ویس نه پارانکی نداره؟ شکلاتی؟ نه آف نباتی؟ نون بگیرم آخه آخه ایری نافشم ایری اون زیرشم با کن آخه ببینیم بچه همون چیه خیر ببخشید آخه قند اصله مثل خودمه گیگیلی گیگی گیگی بچه بیتاریت هوایی خجالت بکش و یا آقای مرزی تو بالت عمومیه عدف تربیت ما نمیتونیم بچه اینقدی نگر داریم ما نمیتونیم بچه هست دیگه آقای مرزی عقلش نرسه که آه آه این دیگه چیه؟ چرا این رنگیه؟ چی خوردی بچه جان؟ جشته من نمیتونم بچه اینقدی بشورم و منم نمیتونم با چرا همه به من نگاه میکنی؟ من که اصلا اصلا بلد نیستم این بچه رو میشوری؟ خب فکر کن اینا لباسه فقط نچرونه بشور و بساب حالا بشور و بساب حالا بشور و بساب و بشور و بساب و بشور و بساب ملافه میشوریم این بچه رم بشون پیران میشوریم این بچه رم بشون شلوار میشوریم پیرهن میشوریم همه لباسی را تموم پرده ها رخت بچه ها رخت شوهر ها عیدا که میشه بچه‌نم میشوریم فرشان میشوریم فرشان میشوریم فرشان میشوریم فرشان میشوریم فرشان میشوریم ما اینجا لباس میشوریم بچه نمیشوریم که خب اینم بینشون چه فرقی میکنه ولی اتوش نکنی ها میشه مثل موقع گرفتار میشیم شاستی هم باد ببرش مثل باد مادر مگه کار ما بچه شوییه اتو شوییه اتو شستی نقلا فقط لباس میشوری دیدم خودم خب اینم منداز این تو یه چرخ میزنه تمیز میشه فکر کنه هم دریا رفته هم شهر بازی خب عزیز من بچه رو بندازم تو دستگاه خفه میشه میمیره خب فکرشان نداره بندازش توی این که درش بازه هوا بره تو اون کار نمیکنه توش مواد ریختم مواد؟ خدا مرگم بده داداش مواد دم که میریزی میخوای بچه هم معتاد بشه نخواستم بیام بریم بوگندو جان بیا اینم بذار رو طاق این ماشینا از اون طرف تمیز میاد بیرون دیگه اینجا کار باشه آه کار باشه کاسفی باشه اکشالی نداره خب اینم بشوری عیبی داره نمیشه اینجا فقط ماشین خب فکر کن اینم ماشینه دیگه فقط صندوق عقبش کف نیست شده اتاق ساله سلف گیرومه اصلا به چی گفت بیاید اون ماشین یا پایین میبینم الان صاحبش میاد چنش میاد بیا بیا بچه جان ببین همون که ترس ندارم نگاه کن اون برا این برا نگاه کن دیدی همه میان تمیز نشن من اندازه تو بودن اینقدر از همون نمیترسیدن هی گفتن کی میشه دوباره برا همون آقا جان اونجا همون زنونه است یه برا حیا کن خودم میدونم زنونه است بردمش مردونه مردا بلد نیستن بچه بشورن واسه همه آوردمش زنونه بچه رو به اونجا کجا بری؟ مادرش از کجا بیاره این بچه گم شده مادرش رفته معلوم نیست کجا منو گذاشته با این بچه سن سیاه زمستون تهنا برو دیگه چش چش دنیا هر کسی یه جوری بچه‌شو میشوره، این کهنه میذاره اون کهنه نداره. گدی پسر جان، این بچه دمکم گفت باید بداند به پلیس، پس آخرین حرکات و موزونت هم بکن اونجا از این خفرانی. نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه. خب مادره گم شده یا بچه؟ مادره واسه این گم شده، اینم واسه اون دیگه. این گم شده چرا اینقدر بو میده؟ مگه هر کی گم بشه نمیتونه بو بده؟ این بچه هست چند داره کجا بو بده کجا بو نده؟ ببینم این بو بده. چرا شکل توه؟ شکل منه خانم. آقایون اکبری، این شکل کیه؟ این؟ ها؟ این شکل ها شکل کیه؟ این شکل اینه. بفرم اکبری هم فهمید. چی؟ بچه جان بیا پایین، بشین اینجا. بچه نه نه نه حرف بد نزن. نه تو بوه گل میدی، خیلی هم تمیزی. منو گفتن چی؟ پلیس هم تهمت غیبت. من زن دوم سه طلاقه مرگه را کی داده کی گرفته؟ عربا برو جنرو رو برو فردا بیا فیتین فردا تعطیله. چی میگی تو؟ خمه شده سرکار لوت کلونی عطری یه چیزی بزن ببینم اینجا. اکبری این کوله رو بزن. چشم قربان چشم. سرکار برو اون پنجره رو باز کن، این بچه رو هم هدایت کنی بره تو حیاط. بفرمایی نقا بفر. اکبری این بچه رو اینجا گذاشته، خودش کجا رفته؟ اصلا ببینم اینجا رئیس کیه؟ من میخوام رئیس رو ببینم باید صحبت کنه. رئیس منم. سلام حالت خوبه؟ علیک سلام. آقای رئیس این بچه گم شده، بی زحمت هم بشورینش هم مادرش رو پیدا کنی. فقط چی؟ فقط نندازینش زندان. دست و شیفه کسی کرده، از دیوار خونه مردم بالا رفته، کلاهبرداری کرده. فقط یه خرابکاری کوچولو. خرابکاری؟ فهمیدم تو کجا دیدم. تو پارک اکبری. بله قربان. این متهم چرا آزاده؟ متهم تو زندان قربان. این همونیه که خونه رو منفجر کرده، سه بار گرفتیمش فرار کرد. منو میگه؟ ولی اون تو زندان قربان. بگو بیارنش. اطاعت. متهم خرابکار بیا بیرون ببینم. ها؟ پسر عمه؟ ها؟ کلا قرمزه؟ کلا قرمزه؟ پسر عمه زاجان ها؟ کلا قرمزه؟ مبارکه بچه؟ عروسی؟ نه پسرم بزن جان، عروسی چیه؟ اگر ازدواج کنن که تو باید ساق دوش باشی. مثل این که شما هم دیگر میشتسین. آره میزن میزن. نه این متهم خطرناک فامیلته. ما اصلا پسرم بزن جان نداریم که آشنوس داشته باشه خونه ما فجر کنه، همساده ها منش شکایت، خودمون فراری یا در به در و آواره. عروسی کلا سرکار عروسیه. عروسیه بچه نگو بلا بگو، افتاقه ترا بگو. بچه نگو بلا بگو، افتاقه ترا بگو. یه بلایی سر بیارم که همه یه همسایه ها و مردم از دستید یه نفس راحت بکشم. حالش بده؟ میزن؟ تو اون بچه رو ببره بشورش، مادرش پیدا شد صداد میکنم. من نمیتونم بشورمش، من عاجزم، من حال تحول میگیرم. اگه بشورینش شا اصلی بتونم ببرم. عزیزم کی بشوره؟ سرباز؟ متهم؟ شاکی؟ میدونی اینجا کجاست؟ من بشورم. من بشورم؟ من بخوریم بچه بخور آقا مرزی علاقه برنگیم برنگیم خود رو بعد باید شستشو که اگر بچین بخوریم بخوریم. چی میگه این؟ میگه فامیل به چه دردی میخوره؟ بچه کلا قرمزی جان مثل جوجه خودم میمونه، دندم نر، چشمم به تاق، پشتم به دیفار، آب زیر پام، دستم تو آب. یعنی چی؟ میشوره بچه رو؟ بله میشوره. ما بعد وقتی بیجوره دیگه برای من نام کنم برای من اول ما جدی هم تو یاره دست دست بلو زندان آقا برای من چی جوری آقا بچه و بچه بشو که باید جوره میگه دستم رو پاس کنی میشورم چه خبره بچه رو نکشه پسرم ازا جان نکنه بچه رو به چلونی برای بزن این همش میزن باز چنگ بیادوی حیوانم هی میگم مامان بشورم اکبری چی شد؟ بچه شسته شد؟ نه قربان میگه باید مامانم بیاد منو بشوره گرفتاری داشتیم گرفتاری ها برداشته این سطل هست بزرگی تشته پر آب من نمه بچه زور داره ها زور برداش پرت کرد خورد تو سر این یکی این یکی اومد این بر در بره بیرون پاش رفت رو صابون رفت رو هوا اومد پایین بعد شیلنگ رو برداشته دور سرش داره میچرخونه میچرخونه میشه دو تا خورد تو کمر من تمام کبود و کبود شدم یه دقیقه صبر کنین خلاصه آخرش هم این اگه بزرگ شه میخواد چی بشه واقعا داغون پاغون شدن همه‌شون از دم آخرش هم این بچه در رفت یعنی اون متهم خرابکار فرار کرد؟ نه متهم نه بچه اونم رفت دنبالش اومد بره یه دفعه چیزی خورد تو سرش قش کرد زمین بردیم زندان نمردیم و گلن خوردیم بابا فا زندان آقا ساحل ندارن پارو بزن خوشت بامانه میگفتن تمام تن خالکوفیه امرو با خودکار نکشیدن که مال قدیم مدیماست آخه من بودم و جلال و غلام یکی هم بود قلی تریلی هیکل داشت از شما نه دور از جون شما از هفتا گاب بعد دعوا من بزن اونا بزن گفتم ماست خوردی با کله پاچه خیال کردی باقالی بچه مخامو خوردی کم حرف بزن مخامو خوردی قضاتو بخور اخی با چیم بخورن خودت قاشق داری من که ندارم که خب برای از سرکار بگیر سرکار یه قاشق بده خیلی خوف دیگه سلام سرکار آقا جان آقا جان یادت رفت قاشق بدی قاشق بستو قدقنه واسه یه چی؟ اون دفعه که قاشق دادیم فرار کردی فرار کرده؟ با قاشق؟ یعنی من سوار قاشق شدن قاشق پرنده رفتن هوا چیکار داری میکنی؟ برگرد تو پسرمه حالا آزاده خودم زن چشم جم. من که من پسرم مزاجان نیستن که من کلا قرنزیه اون که بچه چه آورده بود به چونی فهمیدی که نه اونو شاسی نه مامان بچه رو پیدا کردی اون من اونه من تو رو خوب میشناسم پسرم این حق باز نه آقای نه سرکار جون گوش کن ببینم این راست میگه این بچه اون یکی دیگه بود اون طفلی دیوونه حرف زدن بلد نبود که آقای میگو ها ها همینه فقط بلد بود ولی این مخه منو خورده از بس حرف زده اون هر کی دوست داری اینو بفرستید برای جای دیگه دارم خاطی میکنم چه خبره چرا شلوغش میکنی آه قصه قاطی رو برات تعریف کردم آخه این چیه یه آشه یه سوپ نه آشه نه سوپ چلو مگه هر چی باید یه چیزی باشه آخه این چیه اسمش چیه این غذای کمکی مثل چی مثل لوازم یدکی مگه چیه با چرا بو میده بو نمیده یه بویی میده بونه میده چرا یه بویی این بچه هره میده بوی کن آره بو گند میده چی ریختم توش بوی گرفت یه بویه بچه تو چجوری اومدی اینجا کلا قرمزی کن دیده گفتم میاد پسرمه پسرمه بذار من حساب اینو برسم خونه منفجر ما در به در آواره خودشم فهمید اشتباه کرده دیگه مگه همسایه ازت شکایت نکردن افتادی زندان میگم مگه زندان نبودی که همسایه شکایت کردن افتادی زندان بعد من باید پول جور کنم بدم خسارت همسایه تا تو آزاد بشی من تو کلانتره گروه رفته بودم زندان شد با بازده شده یک کلاغر بچه با بده شده بچه نکن از زندان فرار کردی نه من میگم نمیم بچه نمیخواد بشوری اگر زندان قاشق قاشق چیه ها؟ ای بابا قاشق چیه؟ قاشق دیگه بابا قاشق بابا بابا بابا بابا بابا بابا لوی کلانتری که بابا نمیشه دیگه جونه بابا بابا کنه با قاشق بابا بابا بابا جونه کلا خر بزه بابا بابا بابا نه قاشق خیلی خوب اینقدر هرس نخور برو یه دونه بردار چی بود؟ ماشین چی بود؟ چی بود؟ میکنه چونین قفل. ببین بچه جان اینجوری میخونی هیچ وقت آزاد نمیشی. یا شراویه تو من خوشن ها. ببین گفتم نخونا. چرا زندان پشت رو شد؟ حالا چجوری شفا رو دیفار بخافه؟ سقف کدوم فره؟ چی بود؟ اومده بیرون ای بابا این دیوونه دوباره اومد. پسرم مزاجا بچه رو بابا بر نمیشه. آقای مجید آقای مجید برکت حویلی بود بشوسته برده با من دعوا بگرده من دوباره بیشه برکت تو بیا و از چوله بیاموره پیش آقای مجید ما بیا ایلای زندان. خیلی خوب من میرم ولی با اون قاشق غذا نخور یا اون کفیسه. بوی طبیعه. اکبری بیا اینجا ببینم. چیه چرا قیافت اینجوریه؟ باز اون زندانی خطرناک فرار کرده؟ نه قربان گویا یه اشتباهی شده احتمالا. اونی که بیگناهه تو زندانه، اونی که خطرناکی فرار کرده در رفت. من چه گناهی کردم که تو باید نصیب من بشی؟ یعنی اونی که بچه هر رو آورده و هیچ گناهی و جرمی مرتکب نشده الان توی زندانه؟ میدونی یعنی چی؟ اون یکی کو؟ چی؟ ببین رئیس گفت که شما آزادی. من معذرت میخوام، یه اشتباهی شده بودش. معذرت میخوایم به هر حال بفرمایید. آزاد؟ آره دیگه بیا برو. ها؟ بابا جون بیا برو آزادی شما. باید بری تشریف ببر. سرکار این اون نیست، اون فرار کرده رفت. خودمون میدونیم فرار کرده، دستگیرش میکنیم. میدونم میدونی ولی این همونه که از تو چی کار میکنیم؟ سیبیلتو بکنیم؟ سیبیلتو گفتم میگم برکن سیبیلتو. چتونه چه خبره؟ بلشگو ببینم در رو باکن فرار کنم خود اینجا یک آزادی. برکن برکن برکن برو در رو بچه برو بزنم برو برو ما کرد دواز دادید مبارک بشه برو. فقط خواهشم میریم بچه تو تمیز بشوریم مریض میشه. حالا ما هی... دفعه میگم لگت میزنی بزن، کفکرگی میزنی بزن، دست به سیبیل ما نزن. سرکار سرش قدم گفت پیوی من آمد بچه میدن داری. بفرمایید. به سلامت. بیا این شسته نشده بیا. چش اومدن بوی میده بیا. نگاه هم انگار چند سال هم من دیگه نیتونم. بیا دیگه نیتونم. بیا بشو. نه دیگه نیتونم دیگه نیتونم. تازه فهمیدم چرا میگن جای مادرها تو بهشته. با اصلی هر روز هر روز به این مادرها جایزه بدن. یه بعد بشوری بیا بیا. بازم مونده؟ آره یه دونه دیگه. هر چی زرده بعدم میاد. تمیز میشی مامان میشی. آخه تمیز شد تمیز شد تمیز شد بچه ما تمیز شد. بچه ما سب کن ببینم تو اینجا چیکار بکنی؟ گفت از لا زندان آزاد. خوشمزه خوشبال. بخور بخور. خوشمزه است پدر جان. من خوشمزه. وای بچه‌ها با بچه‌ها قدر غذا نبرن. من قدر غذا نمی‌دونم. من بخورم. پسرم مزاج جان تو خیال می‌کنی ما الان دلن لک زده یه قاشق از اینا بخورم؟ هیچ چند نخیره چم اصلا. من میل دارم. من تمایل. بعد ما بخوریم. الان همه می‌گیریم. می‌خوابی؟ خب؟ بعد صبح بلند می‌شیم صبحونه مفصل می‌خوریم. خوبه؟ بچه جان خیال نکنی آقای مرجی الکی هر شب هر شب اینو میگه ها. ما وضعمون خیلی خوبه. فقط خوب مجبوریم رژیم بگیریم که هیکلمون هم خراف نشه دیگه. آخه میخوره زیادی خوردی ها. چیزی نخورده. سکسکه میکنه بچه. سکسکه میکنه یعنی چی؟ یعنی داره روده گشاد میکنه. الان باید بزنی پشتش آروغ بزنی. خالی خالی که نمیشه. من میزنم. بگو پسر خاله جانم بخونه. میخوام برم نون بگیرم. چی گفتی؟ لباش یا تافتون بگیرم. چی گفتی؟ میخوام برم خوشمزه. دامبول نیمبول؟ بابا بابا جشن بچه سرونه. جشن هروغ دیرونه بچه. چی گفتی؟ میخوام برم نون بگیرم. چی گفتی؟ لواش یا تافتون بگیرم. چی گفتی؟ میخوام برم نفت بگیرم. چی گفتی؟ ببین بچه جان همه خوابیدن، تا یه آروغ بزن بخوابیم. بیا این کتاب رو بهت نشون بدن. از که حیوانا رو ببین، نگاه کن، این شیره تو جنگله و موهای سرش بلنده، اسمش چیه؟ جوجو. جوجوه؟ خیلی خوب باشه، یه آروغ بزن. اون صفحه قفلی بهت نشون دادن، فیل دماغش دراز بود، فیل فیل گوشاش مثل باد بزن بود تکون میخور، اون اسمش چیه؟ فیل جوجو، شیر جوجو، زرافه جوجو، همه عالم جوجو. یه آروغ بزن بخوافیم. خب این بچه هایی دیگه کپا مرگم بزار دیگه نگره آبان کنی که برای نخی نخی هیچ ها اینجوری نی. این چلا قوه مال بزرگاست، نمیشه بچه ها بازی کنن که برق میگیرد بدتر خوکش میشی. یه آروغ بزن. بچه جان زور شد دیگه، بگی بخواب مامانو بخواب این دیگه. بچه نمیذاره بخواب کلاغ بزن. او این بچه مادر بلنگه. بابا یه فردا بیاره من آورا استین بلو بزنم و که من زن بستونه کنه. او زن بستونه بکنه کنه آورا. نه خواد پیشنهاد بده که فردا برم ازدواج کنم که خانومم بچه همو نگردنه. الان ما اصلاشی نهار بخونی. خدافه شب بخیر. شب افتابی بخیر. بار زندگی داریم. چی شد؟ زلزله؟ بچه جان خوفه نترکیدی، همه رو بیدار کردی که. خب یه خورده کم بخور منفجر نشی. ترکید؟ بگیریم بخوافیم، بگیریم بخوافیم. شب آفتابیتون بخیر. چی شد؟ کی اونجا ای صدا میکنه مامان مامان؟ جان همون مامانت بگیر بخواه. بچه ننست دیگه خانوم. بچه؟ این مادر تو نیست، این خانوم معلمه، خودش هم بچه داره. بیا بیرون لا رفتین دیگه. بچه قنداقی برای چی آوردی سر کلاس؟ اجازه از دهن اون فرد گفتی میخوایم بریم مدرسه، گفت منم با استی بیام. تا حالا مدرسه ندیده دیگه، گفتن شستی اینم یه چیزی یاد بگیره، منو هم بچه داری کنه هم درس بخونه. چی کار کنیم دیگه؟ من این وقت با گفت پشت سرده رو پاید بابا من سرده رو کنم کنم کنم بیام بره اونجا که من بخواهی کنم آدم چی بزنم استیم برو برو برو. این کیه دیگه؟ پسر عممه، میخواد باسه من آستین بالا بزنه. من ازدواج که خانوم این بچه رو نگرداره. شاستی مقشای منم بنویسه. بیا بریم عروس. ببینین ما یه بچه داریم، اومدیم خواستگاری که دخترتون این بچه رو نگرداره سفید بخت بشه. خب اومدیم خواستگاری دیگه. خب عروس خانم، تا که نتونی استینی چای بیاری چجوری میخوایی بچه نازنین منو بزرگ کنی؟ پسر امزا جان اونا به ما میخندن، تو به چی میخندی؟ ها عروس خانم اینقدر لشبازی در نیا. چی؟ چی گفتی؟ من پخ شده. ماما فرق کنم دماغم شکسته باز عمل کنه، اونم سر بالا. هلنده چی گفتی؟ این گفت، این گفت برای خواستگاری. خواستگاری سخته، مگه علکیه؟ خواستگاری دردناکه. هر کی میره خواستگاری اول باز رفته باشه سربازی. سربازی؟ آدم سربازی، سربازی که میگن اینه. آه نگاه چه جای خوبی آوردم. من خودم تو رو آوردم. من سرباز زیختری هم، نگاه چه جوری باید میستم. خب وایسی مگه چیه؟ من که آهای شما دوتا اونجا چیکار میکنی؟ شنگ بادا بلاغه بسن بلاغر بزن پسرم بزن جان بگی بخواب دیدم این سربازا راستی راستکی خوابیدن. آره پسرم بزن جان سربازا با اصلی استراحت کنن. سربازا کی خوابه؟ خواب بودم. ببخشی بخواب شب وقت خوابی دارم. کلاغ رو بزن ما بگم سربازی بس هم بیا برم دوباره خواستگاری. بله برون عروسی جشن عروسی به به به به پسرم مزان جان این همه جوان دم وقت اینجا خوافیده اون وقت اسم عروسی یا ازدواج اینا میگه خب اینا بی خواب میشن تا صبح خوابشون نمیبره. بگی بخواب بخواب شب بخیر. سرباز ما کی خوابه؟ خواب بوده کوزک میکلمه. بمشکی دارمشه من زامن بخوافیم بخواب بمشکی بخواب لاغر بزر. چیه دوفاره؟ آقایون سربازا صف بخوابی. این همش میخواب ما رو بیدار کنه نکنه بخوابی. بگم لاغر بزر من گفتم که بخوابی. آشپز جان برای این یک خونه بیشتر بکش. خیلی قشنگ خون دیگه. اینجا چه خبره سرباز؟ قربان این آشپز جدید اصلا قضا نمیده، یا کم میدی یا چیه آخه؟ به من داری؟ به اون دو برابر داری، به من کم داری؟ اون آباز خون تام بخون شستی بهت بدن. عزیزم چونه نزم، برو نفر بعدی. برو تو زب چیشون؟ چه رفتن؟ برو تو زب اینجا چه خبره؟ آره این نکش قضا نمیدی به همه؟ کارا داری چی؟ چی؟ چی سر آشپز عوض کرده؟ اون کجاست؟ فرستادمش فعلا مرخصی. تا هم قضا میخوای با اصلی آباز بخونی بلدی؟ با اخ نکن یعنی بلد نیستن. من میخونم یاد میگیری. قضای هر شب مانون و نیرو قطسه هر سه یه شب بسه دو شب بسه سه شب بسه بخورن یا نخورن گوش نمیمونن قدر آشه نرو. اینا جفتشون باز داشتن همین الان. سنه سرکار آقا جان اون ماشینا اون سربازا اونا کجا دارن میرن؟ دارم میرم میدون مالرو. میدان مالرو کجاست دیگه؟ دوباره آفخونک تو بخور. آفخونک؟ ماشین چی بود؟ پسر امزان جان کسی آفخونک آورده. اونجا چی کار داری میکنی؟ میکنم باز با قاشق کفه ایست؟ توبه میکنم این یه مانوره. ما با دشمن فرضی که در اون طرف قرار داره میجنگیم. اون موازی هست که ما به اونجا حمله میکنیم و میخوایم اونجا رو تصرف کنیم. این یه جنگ نمایشیه. این جنگ واقعی نیست. ببینید دشمن فرضی که در اون طرف قرار داره. آخه آزادی چه راه طولانی بود پسرم رضا جان. ما با کفگیر میجنگیم. چی کار کردی پسرم رضا جان؟ وایس فایده ما کاری نکردن. آه اشتفا کندی از تو فیلم ها اومدیم بیرون. امتجان چند نفره؟ کلاغ مزه او بیا قایم شد. پسرم رضا جان بیایی و کجا قایم شده؟ اینقدر پیچ داره. بیا ببین احتان داری؟ روشه جو دیدی؟ بخ با کدوم پیچ رو زدی روشن شو؟ تو نمیدونی پیدا کنی و فقط ماشینو من روشن بیدم. بخ با اشغل بیگه من کلا اشغل باید قرص میده. الو اکل آقل مزی به پسرم بزا جا سلی حال توپه امم به خودت سلی کنگیش به کفتر تمام. بخ با چه خوشکل اکل آقل مزی این توش همه شروع دارم برمون دارم. بخ با اونجا چه خبره؟ نولت چند کن بکنه سرچله مردم؟ چی بدونه اجازه رفته اونجا؟ آقا چرخ و فلت مورد عمل می شود. درباز رو کیف آمه؟ اونو برو برو برو برو برو برو برو برو برو دشمن فردی رو ول کنید یکی بره اون دیوونه رو بگیره. سلام رضا جان با اون نمیتونی مسافر سوار کنی نمیتونی پوز بدی فهمیدی؟ من خدای رفتم پیاده. بابا اون که از زندان در رفته. آقا که از زندان در رفته. از زندان در رفته. از زندان در رفته. آخ چقدر بدبختی. باز هم صداها باز شکایت. بیچاره آقای مجری. کلاغ قرمزی پسرمه مگه نگم من از زندان آزاد شدم میگه فرار کرده که سلای حال توفه نمیدونم والا الان فکر کنم زندان باشه. بفرما میگه رفته زندان خودش. آه زندان به چه درد میخوره. من دارم تلاشمو میکنم من که بیشتر از این نمیتونم. کجا بودی تا حالا؟ دنبال مامان میگشتم. پیدا کردی؟ نه بچه‌م کو پسر خاله جان ناز داره من اینجا قایم شده بودی؟ آکسل من بیا بیرون بیا گیره نکن بالاخره من برات مامان پیدا میکنم. بچه جان بهت قول داده بودن قفل از خواف مامانتو پیدا کنه. پیدا کردن اومده فقط باستی تو ته بشمور یا خب خانوما چه گلی اینم میپوشن مال سرش کجا سرش کنه شلوارو چه کلام کردن که نه این دانه این باری باستی دارن هفتونی شیش بیا دیگه مامان جان نهانی بیا اومد قربونش برن بچه یه گلن مامان فدات چه مامان دلو برد بگرده مامان قربونش برن نازدار منه قربونه درن چه بچه خوفی دلو برد بگردن عزیز دلن آقای کلاه قرمزی پسر خوفیه ولی چرا تا الان تو رو نخوابونده قربونش برن نازدارمی مامان آره عزیز دلم من مامانتم رفته بودن خرید یه خورده طول کشید آخه خیلی چیزا برات خریدن حالا بخواب صبح همه رو میبینی مامان بله، تاف خریدن، سرسره خریدن، اله کلنگ خریدن، اله شو جدا دادن، کلنگش هم یکی دیگه داره میاره، سنگینه دیگه، من نمیتونم بیارم. امان از این دل مهربون. اون ستاره آسمونه قبونت برن. ایچه اون از ستاره آسمونه. ایچه من چه جان، اون از ستاره است دیگه. تا صبح هم بپرسی آسمون پر ستاره. من رخ شستن، خستن، جارو کردن، بشنو به مال به صاف کردن. بخوا ماما. آره دیگه قربونت برن، من مامانم دیگه. مگه مامانا چی دارن؟ به این روسری سرن کردن، دامن پوشیدن. من مامانم دیگه، من خستن، زر شستن، جارو کردن، الانم باید بخواهن. تو هم بخواه، شف بخیر. ماما لالا لالا بخونه، به شرطی که بخوافی آخف برادم. بخواه باریکلا، چشتو به خواف توش نره. لالا لالا قل زردم ببین ماما چقدر خستم. لالا لالا آخه مامانو دوست داری؟ قبولش نه، منم تو رو دوست دارم. من میخوام برات مامان خیلی خوفی باشم، تو هم خواستی قول بدی بچه خوفی باشی. آه چی گفتی؟ ماماندار شدی حالا بابا؟ گفتم این لباسات تن در بیار مامان شدی؟ حالا بابا میخواد. این بچه هست خیال میکنه شوهرگی ها رو بردن به این راحتیه. دختران دسته دسته به شوهر موندن، کی میاد منو بگیره؟ ببین من دارم میرم یه جای کار دارم، زود بر میگردم. دوباره بابا که شفت دیر بیاد خونه فوتبال نگاه کنه، تا صبح هم خورخور کنه، نظر ما بخوافیم. آخه بابا سرزی زمستون از کجا بیارن؟ حالا قرار نکن دوباره بچه جان. پسر خالص جان انقدر نکن، الان از سقف مترو میافتی پایین. بیا به من چی میگم، بدبختی داره. چیه؟ بچه هم داره قله قله عکس میریزه مثل ابر بهار و پاییز زمستون. میگم که خب من که مامانتم. میگه نه بابا، من باباش نمیشم، کار دارم. من نمیبینی بابا میخواد. نمیشه که من هم مامان باشم هم بابا. انصاف پسر خالص جان. چی گفتی؟ یادت گفتی تا توانی دلی. بیا دیگه بابا. آره دیگه، بابات ام مسافرت اومده تو رو ببینه بابا. من اومدم. سلام علیکم. چه تیپی زده بابای بچه. فقط از بس کار کرده سیفیلاش سفید شده. خب دیگه من باش برم سر کار. اهکی هنوز در نیومده، باستی بری سر کار. خب بابا ها باید دارم سر کار دیگه. بابای بچه جان بیا اقلکم به بچه شعری چیزی یاد بده، بخونه جلوی در همساده ما یه خونه پوز بدیم. چی گفتی؟ چش چش دو ابرو، دماغ و دهن یه گردو، چوب چوب شکمبه. این بچه قشنگه. چی گفتم؟ اینا چیه یادش میدی؟ من را نگام بابا جان بچه. دویدم و دویدن، دویدم و دویدن، سر کوی رسیدن، یه بچه ای را دیدن، هیچ مادری ندیدن، هیچ پدری ندیدن. دوتا خاتونی دیدن، دوتا خانومی دیدن، یکیش به من آف داد، یکیش به من نون داد. نونو خودن خوردن، آبو دادن به بچه. بچه کجاست تو باچه؟ چی میخوره؟ آلوچه، آلوچه یه باغ بالا. چش نخوری ایشالا، چش نخوری ایشالا. بچه بچه بچه نم دو اصلی بچه، بچه بچه بچه نرخو شکر بچه، نرخو شکر بچه. بچه باید مؤدب باشه، ادب خوبه. این بچه بچه ننست، بچه بچه ننه بچه ننه مثل منه همیشه دنفال منه رو پولم رو گوشمه میپره با خرگوشمه همش میگه ممی ممی آف میخوای ممی ممی دنه میخوای ماما ماما آقا میخوام ماما ماما بابا میخوام همین ماما که نازه مثل گونه پیازه وقتی میاد بخونه کمکش خونروز میخونه کمکش خونروز میخونه نیافتی بچه نره ونگ میزنه جب میکشه چنگ میزنه ویالون و دنبک میزنه میگه مامان نیناش میخوام رنگ نیناش نیناش میخوام داشت من میگن که باباشم من میگن که باباشم بفرمایید کنار شما داشت من بابون و آفاشم من فرچه یه کب باشم من تا دیگه هر آشم من نای نای نای نای نای نای نای نای نای نای نای نای نای بس دیگه مادر که این کارها رو نمی کنه بس کن چی کار داری که موام بیرونه اینجا خونه است از کی رو بگیرن ما رفتیم پارک هی به من میگه چرا سوار تاپ میشی میخندی چرا سوار سرسره میشی میخندی اونجا خندیدی اینجا اگه به خاطر این بچه نبودا من میدونستم و خودت سوختم و ساختم واسه این بچه من نمیتونم بچه نگردارم من نمیتونم دخص و مخشوم همش مونده منم نمیتونم چقدر خیلی صرف بگیرن آخه غیبت هم یه حدی داره تو مدرسه منم نمیتونم کار دارم منم نمیتونم میتونی بتون نمیتونی نتون نمیتونی بتونم خودتی فهمیدی ببینی چقدر خودتون رو گرفتار کردی میبینی ما خودمون کلی گرفتاری داریم اون از همسایه ها اون از پسرعمه بابا یکی دست این بچه رو بگیره ببره بده به پلیس تموم بشه بره که بندازنش زندان نه مگه شما خوشبختی این بچه رو نمیخواد چرا خیلی خوب ببریم بدیم به پلیس پلیس میگرده مادرش رو پیدا میکنه بچه هم خوشبخت میشه پسر خاله جان چی شو؟ قصه نخو باش مهربون بودم چکار داری میکنی؟ ماما کار نمکنی؟ یه بایسته اینجا بایسته اینجا تکونه نخو بچه کلاه قرمزی؟ اینجا چی کار میکنی بچه؟ کلاه قرمزه؟ سرکار قاشق داری؟ خیلی قصه خو پکره قصه خورد بعد خوشحالم باشه باستی خوشحال باشم پلیس بچه ما گرفته میدونی چی پیدا کردم؟ چی؟ دفترچه حساب پسنداز کلا قرمزی احتیامه چه بانک خوکشل یه چرا تالا من نهی برده بودی اینجا؟ بفرمایید اینم خدمت شما همه این پولا مال منه بله ایدیات دیگه خانم میشه این دفترچه بانکش سوخته اینو عوض کنه بله حتما چرا سوخته ما خیلی سوختیم و ساختیم دیگه اکشان نداره یه چند لحظه تشریف داشته باشید پس چیزی دیوه های بابا اینجا چی کار میکنی چی شده پریشتر قیافت اینجوریه اون متهمه اومده بود اینجا این بچه بود گم شده بودش کوچولوه بو میداد بعدن دیگه بو نمیداد خب متهم فراری هم اومد اونم بودش اونم بود جفتشون با هم بودن بعد اومد یه دفعه دیدم نیستن یعنی فکر کنم اون متهم فراری اون بچه که بو میداد بعدن بو نمیداد و برداشت فرار کرد اکبری من دست تو چی میکشم بیچارم کردی بیا برو به تمام واحدا بگو اون متهم فراری که اون بچه گم شده رو دزدیده هر کجا دیدن دستگیرش کنن. آیان کجایی هست؟ کلا قرمزه باز ادای بزرگتر در یادبی کلا قرمزه کلا قرمزه مبارکا پولدار مرفق صاحب بانکی هزاره جواز نقدی نازدار من آوردی دستت درنه مگه نمکتی نه اینجوری تکنه شدی بدشن. ببین آقای مرجی اینجا نشسته اگه ببینه دعبات میکنه اونها دست درد نکنی بچه ها بگیریم بوگن شد تا شو ما همه شما با لای پولیس بانیم نمکنه نمکنه نمکنه بچه ها با سختی بانیم پولیس اون بالا که نمکنه نمکنه علومت بیره لای زندان. خیلی تو هم برو همون لای زندان خدافه. نازدار من قصه نخوری ما دیگه اینقدر پولدار شدیم هر چی بخوایی دیگه برات میخرن. جدی؟ باور کنین ما برای بچه ها کلاس های آموزشی گذاشتیم که کار بانک رو از همین بچگی یاد بگیرن. توی بانک؟ آره یه بانک کوچولو براشون درست کردیم همین پایین. اینه گفت کاکو نمیخواد باسه من جان تعریف کنی این بوان چیه را انداختی؟ حالا من خوب مبارکتون باشه. شما بفرمایید یه دوست دیگم اون بیان. مرسی. اینجا اون کلاس آموزشی که بهتون گفتم اینجا بچه ها با کار بانک حضوری آشنا میشن. عزیز از اون بالا چی میبینی؟ بابا متهم میبینم با همون بچه که گروگان گرفته. میخوام حساب باز کنم، حساب پسنداز. چه مبلغی؟ 20,000 تومان. چه یه بویی میاد؟ بله. چه خبره؟ مثل اینکه یه اتفاقی افتاده. چی کار کردی دوباره؟ آقای مرجی بیاد خیلی دعوامو میکنه ها. جناب سروان انگار گاز اشکاور زدم. بزنمش؟ نه بچه ها متهم و هر دوش سالمه میخوام. خودش هم داره میاد بیرون. همای آزان چه خوفه. آخه خواهش میکنم نازدار من چه کار کرده مگه؟ قول میده بچه خوفی باشه. گناه داره آخه بچه خوفیه. ناز داره من چرا اینجوری شو بچه‌مو کجا می‌بری؟ اسمه چیه؟ کلا قرمزی. فامیلی چیه؟ کلا قرمزی. نه تو کلا قرمزی نیستی تو پسرمه. باشه اگه پسرمه باشه ولم میکنیم برن خونه. خیلی خوب. دوباره یکی دیگه از اول. ببین بچه ما اینجا گنده تر از توهاشو به حرف آورد. یعنی چقدی؟ سلام. اینجا آخر خطه. یعنی پیادشم برم خونمون اتوبوس؟ بهتر حقیقتو بگی و خودتو خلاص کن. مگه من ماشین خلاص بشم برم بیافتم تو دره؟ ما آقای کلا قرمزی هم دیگه. تو چرا اینقدر اصرار داری که اسمتو عوضی بگی؟ تازه اصلا اسم مهم نیست. کارایی که کردی خلافات. اقرار کن پسرمه. اقرار کنه مالی به شرطی که به کسی نگی. ببین آقای مرجی به من میگفتش که هیچ وقت به مسائل شخصی من دست نزن. خب اون وقت خونه نبود آقای جراباش افتاده بود کنار اتاق من ورداشتم پوچینه. فقط میخواستم اینه تا کجا میاد بالا یه خوردم بوم میداد. خوب اقرار کردن؟ منو مسخره میکنی؟ تو چرا به دروغ گفتی اون بچه‌مه در حالی که میدونستی اون بچه‌ت نیست؟ خب بچه خودمه. اینقدر بهش قضا دادم نازدارمه. قول میدم از این بعد همیشه بشورمش. لازم نکرده بشوریش. جهت اطلاعات باید بگم که مادر اون بچه پیدا شده. مادرش عکس بچه‌شو تو تلویزیون دیده، بعدش هم وکیل گرفته اومده اینجا و از تو به خاطر دزدی بچه شکایت کرد. اه کدوم کانال؟ نه میگن یعنی بچه‌م چقدر خوشحال میشه مامانش پیدا شد. اینقدر نگو بچه‌م بچه‌م. ببخشید مادره چه شلکیه؟ خوکشله. تو دادگاه میبینیش. من اعتراف میکنه اون موقع احساف نداشته یا حالی بوده. اول بهش گفتم من فقط میخوام باهات حرف بزنم عزیزم، گفت چرا داد میزنی؟ بعد اون داد زن، حرف بد زن، من گلدون رو برداشتم، اون یه چیزی برداشت حمله، اول اون حمله کرد جر زن، گفتم قفول نیست من موچم، بعد یه چیزی پرت کرد. من نمیگم جا خالی دادن، در پرونده گفتم موجود، گفتن اون اشتباهی شو هستی انداخت، رفت تو خود تو کلش، خون قرد افتاد زعیم. عزیز دلم در پرونده شما اصلا موضوع قتل عنوان نشده. مگه قتل هم انجام دادیم؟ خب مگه ننگین اینجا دادگاهه؟ بله اینجا دادگاهه و بندم قاضیم. خب من با همه چی اعتراف کنم دیگه. ولی شما متهم هستید به فرار از زندان به کرات و انفجار خانه مسکونی که شاکیان اینجا امسادها تله حال توفه ناصر خوبی شکر خانوم و همچنین گروگانگیری بچه و سرقت بچه گم شده از دست خود پلیس. دفاعی از خودتون دارین بفرمایید. حاج آقا شما بزرگ همه ماها هستین، هرچی بگی من قفول نکنه، بعدش بچه نواسی حرف بزرگتر حرف بزنه. فقط میگه حاج آقا یه جوری این بسط رو بگیر، نه سیخ بسوزه نه کباب نه گوجه نه دست خودت، فهمیدی؟ بسیار خوب بسیار خوب، پس قبول دارین و اقرار میکنین به اعمال زشتتون که باعث تشویش اذهان عمومی شده؟ اونی که اینگه اصاف عمومی من نمیدونه یعنی چی، ولی بله تشویق کردن، کنسرت هم رفتن، دست بزنده دست تو فرمانده هست، دو داد سود کشیدن. اعتراض دارم آقای قاضی. ولی مجاز دیگه حاج آقا، اکشن داره، متهم داره تفره میره، میخواد وقت دادگاه رو بگیره، میخواد مسیر پرونده رو منحرف کنه. اعتراض وارده، شما بفرمایید بشینین. متشکرم. اعتراض وارده، شما بفرمایید بگی. اونا با دو تا ماشین بودن. سلام. جناب قاضی ببخشید. ببخشید یه اشتباهی شده. اینی که اینجاست کلا قرمزیه. من متهم اصلی رو آوردم، پسرم است اسمش. ولی ایشون اقرار کرده که پسرم است. اینجا دادگاه خونه من با هستیم محاکمه. من متهم، من زندان منفجر خونه، من میتونم یک دو سه اعتراف برو کنه باری سلام، یک دو سه اعتراف میکنی، یک دو سه اعتراف میکنی. من متهم منم، برو کنه برو کنه. میکروفون خونه قاضی من دوست داره. بیا معامله. چه معامله؟ تو اعدام، من میکروفون. این چه بساطیه درست کردی؟ ببینم کدوم از شما پسرم هستی؟ پسرم ازا شمایی؟ شما عزیزم بفرمایین بشینین. الان به اتهام ایشون رسیدگی میشه، بعدش نوبت شما میشه، بفرمایین. پارتی بازی تا کی؟ حق آدم میخورن، همه دیدم دادگاه خودم بوده. هکی من داشته قشنگ مثل اخبار صحبت میکردن، برو کنار. عزیزم به جرم شما هم رسیدگی میشه، پروندهش اینجاست، شما الان بفرمایید با ایشون کار داریم. شما از اتهاماتی که در پروندتون هست اطلاع دارین؟ ها؟ شما متهم هستید به انفجار یک واحد مسکونی که شاکیان حضور دارند و فرار به کرات از زندان. حالا از خودتون دفاع کنید، از خودتون دفاع کنی. ها ها دفاع کنیم. باشتا باشتا کجا ره؟ برسلی وارسی کنه. ساکت آقا ساکت، نظم دادگاه رو حفظ کنی. Yeah! آخر بازیات چیه شما در میاری؟ عزیزم از خودت دفاع کن، یعنی حرف بزن. بگو که تقصیری نداشتی، بگو که اون ماجرا به نمیخواست. اعتراض دارم آقای قاضی، خود متهم باید دفاع بکنه. اعتراض وارده، شما خودت بگو. ما بیبی گفته بود که جوجه با جوجه بعد داشت بازی میکنه، بعد گفته که جوجه خلا پسر عباس اعتراض دارم. ما اصلا نمیفهمیم چی میگه. وارده، ما خودمونم نمیفهمیم این چی میگه. این بچه چرا صحیحه و شمرده صحبت نمیکنه؟ قربان، این کلا قرمزی میتونه بگه این چی میگه. پس هر چی ایشون میگه شما برای ما ترجمه بفرمایید. شما بفرمایید به چه دلیل خونه رو منفجر کردین؟ علتش چی بود؟ قاضی اجازه بچه ها وقتی که رانه مغز رو بخواید در درست بکنید درون روزه موشه خونه اومده باشده همه حتما باید بخره آشه خشتر. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا شما بفرمایید ایشون چی گفت؟ چی میگه؟ چرت و پرت میگه؟ چی میخواست میگه؟ یه آش درست میکنه بهش دیگه عاشق خشتک، بچه ها خیلی دوست دارن خشتک. این حرفا چیه؟ اینجا دادگاهه. قربان، این منظور بعدی نداره. اگه اجازه بدیم من بیام به جاش توضیح بدم. آقای قاضی اعتراض دارم. وارد نیست آقا، وارد نیست. بذارین یه کسی درست صحبت کنه ما بفهمیم موضوع چی بوده. شما بفرمایید بگید موضوع چی بوده. سلام عرض میکنم. این پسرم عید اومد منزل ما و نرفت. اینا عادت دارن یه آش محلی درست میکنن، اسمش آش خشتکه. خیلی خوشمزه آقا، خشتک بزرگ میاره. پسرم میدونم، الان اجازه بده من صحبت بکنم. چشم. بله، ایام عید بود و ما با همین همسایه های محترم رفته بودیم گردش. این بچه با ما نیومد، گفت میخوام بمونم خونه. ما دست جمعی رفتیم بیرون و این تصمیم گرفته بود همون آش محلی رو درست بکنه. رفته بود هیزم گذاشته بود توی اجاق گاز و رفته بود بیرون که تروبسیا بخره که خونه منفجر میشه. من خواهشم اینه که بچه ها به گاز دست نزنن. هیزم چرا میذاری تو گاز؟ آخه چرا؟ چرا چیزی که بلد نیستی بهش دست میزنی؟ چرا ما رو در به در کوچه و خیابون کردی؟ چرا ما رو به این روز رسوندی؟ چرا منو به این خفت کشوندی؟ چرا؟ معذرت، اشتباه کرد، ببخشیدش. بله، من میبخشم، بخشیدم، اشتباه کرده. ولی یکی به من بگه من چجوری تو کنم؟ من میگم. شما دیگه کی هستی؟ به من میگن پسر خاله، وکیل اینا. کی شما رو وکیل کرده؟ همه اونایی که اینجا هستن اگه قبول دارن من وکیل اینا باشم از جاشون بلند شم. بسیار خوب، بسیار خوب. بفرمین، بفرمین، بشین، بفرمین، بفرمین. خیلی خوب، حالا شما بفرمایید. این پسرمه به اجاق گاز دست زده، اشتباه، خونه منفجر، همسایه ها شکایت، همه در به در. یه مورچه یه دونه داره میبره خونهش، باد میاد و دونه رو میبره. اتفاق. یه گربه میاد لب حوض ماهی بگیره، میافته تو حوض. اتفاق دیگه میفته. این آقا که اینجاست و کنار خیابون میخوابه آقای مجریه، به خاطر مهمونش که این باشه کنار خیابون میخوابه. قرص اعصاب میخوره یواشکی تا به ما بخنده ناراحت نباشی. به من میگم پسرخاله، نون خواستیم گرفتم، نفت خواستیم گرفتم. تا حالا کسی دیده من از کسی چیزی بخوام؟ نه، نخواستم. اما حالا اما حالا میخوام بزرگی کنید و این بچه رو ببخشید. بخشش از بزرگونه. جای بچه ها زندان نیست. تمام. شاکیان محترم، آیا حاضرید از شکایت خودتون صرف نظر کنید؟ جناب قاضی، با مشورتی با همسایه‌های محترم داشتیم، از شکایتمون گذشتیم، بخشیدیمشون. بفرمایید. به هر جهت خوشحالیم که شاکیان محترم رضایت دادند و متهم به نام پسر عمه آزاد شد. پسر عمه زا؟ بله، همون پسر عمه زا. اعتراض دارم آقای قاضی. پس شکایت ما چی میشه؟ شما؟ بنده وکیل اون مادری هستم که این متهم بچهشو دزدیده. کی؟ من؟ بله شما. این متهم با نقشه قبلی به خاطر ثروت اون مادر اقدام به دزدیدن بچهش کرده تا با گرفتن پول به مان و منالی برسه. مال منار چیه؟ من این بچه رو پیدا کردم. پیدا نکرده، دزدیده. وگرنه چرا حال بچه الان اینقدر بده؟ چرا تب داره؟ چرا بیتابه؟ آخه معلومه شکنجه روحی شده. دادگاه باید به این وضع رسیدگی کنه. به هر حال این جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده پسرعمه بوده. زا، پسرعمه زا. بله، متهم بعدی در جلسه بعد دادگاه محاکمه خواهد شد. ختم دادگاه اعلام میشه. سربار اونو ببرش. آخی بچه‌م مریضه. سکوت شما مسئله رو حل نمی کنه عزیز دلم. اگر سکوت کنین یعنی شما دزد بچه هستین و به خاطر سرقت بچه باید سالهای سال بری زندان. عزیزم خب بگو دیگه. شما بفرمایید که چرا بچه رو دزدیدین. بگو جانم، بگو. من ندزدیدم. دزدی کار بدیه، من پیداش کردم، گم شده بود، قصه میخورد. ولی اگه اینجوریه که هرکی یه بچه پیدا کرد با اصلی بره زندان، من دیگه قول میدم اگه یه بچه پیدا کردن ولش کنم بره، اصلا میدازمش تو جوف آه. صفا، سعیت، انسانیت خفنی، مهربونی بده. نه شیر بهش میدن، نه میبرمش گردش، نه براش آواز میخونم. فقط خودم میرم یک گوشه تهنای تهنا براش گریه. این آخرین دفاعتونه؟ نمیخواین از دادگاه طلب بخشش بکنید؟ شاید مادر اون بچه‌م شما رو بخشید. نه نمیخوام، من فقط میخوام واسه آخرین بار بچه‌مو ببینم، بوسش کنم، نازش کنم. اصلا این بچه کجاست؟ مادرش کجاست؟ سلام، حالت خوبه؟ من خیلی کار دارم حاج آقا، لفتان زود بپرسین باز برم مهمونی، شایستم فال قهوه، شایستیم خارج. میشه جنابالی خودتون رو معرفی بفرمایین؟ مادر کیه؟ من خانم گل قرمزی هستم، مادر بچه‌م. آیا شما قبلن این متهم رو دیده بودید؟ یا آشنایی قبلی داشتین؟ نه آقای حاج آقا، چقدر شلک شوهر منه، فقط اون چاق بود، این لاغر، اون بد اخلاق و بی‌ادب بود، این به این خوفی، اون منو با بچه تو سیاه تابستون ول کرد، با منشی کارخونه من فرار کرد رفت خارج، نمی‌دونن کجا، اما این اصلا نمی‌دونن کی ها. اسم شما چیه؟ من آقای کلا قرمزی. پس چرا ادعا کردین که این متهم بچه شما رو دزدیده؟ خب معلومه دیگه، تو فیلم ها اینجوریه، هر کی فوندار باشه مثل من بچه‌شو میدزدن. راست میگه دیگه، من خودم دیدم تو فیلم ها. شما چه جور فیلمی دوست دارین؟ من رومانتیک اخشی. آخه منه. چه جور آهنگی دوست دارین؟ کمی شاد دوست دارم. منه، ولی یکم شادتر من دوست دارم. خانوم شاکی، آقای متهم. سلام. چی داشتین به هم میگفتین اونجا؟ اینجا دادگاهه. خب سوال میکنه جواب نده. این راست نگه دیگه هاج آقا، ما که تو پارک یا خیابون یا تو 206 ترمز دستی نمیکشیم با دنده با حرف بزنیم که جلوی روی خودت دارین صحبت نکنیم دیگه. بله. عجب گرفتاری شدیم. این چه پرونده ای آخه؟ خانوم محترم، مادر مهربان، وکیل شما ادعا میکنه بچه ربوده شده، شکنجه روحی شده. آیا الان حالش خوبه؟ اول که اومد خونه حالش خوب بود، بعد که خواست بخوابه رو تختش نخوابید، رفت تو حموم خوابید، بعد رفت تو آشپزخونه، آخرام رفت تو حیاط تو باغچه تو خاک و خلا خوابید، همش آسمون رو نگاه میکرد بچه. آخه بچه عادت کرده آسمون رو ببینه. همش میگفت کلا میخوام. بچه منو میخواسته. بچه‌م کو؟ باز کجا جا گذاشتمش؟ مگه بچه‌تون رو جا میذاری شما؟ بچه که خوفه، نمیدونه چه چیزایی جا میذارم، اصلا باورت نمیشه. موبایلم و کیفم و جواهرات گرون جا میذارم، بچه که خوفه. از نظر دادگاه متهم بی گناه شناخته میشه و آزاده. اعتراض وارد نیست، جلوی چشم ما بچه‌شو گم کرده. چی میگی شما؟ این دادگاه برای همیشه تعطیل میشه. برید دنبال این بچه. میشه لفتم بچه همو دوباره پیدا کنی؟ اگه پیدا کنه دوباره نمیگه دزدیدی؟ من کی گفتم؟ تو شلکه شلکه فرشته هاست عزیزم. مرحمت عالی، الان پیداش کنم عزیزم. چقدر خونه مدرن خارجی قشنگی داری. به تازه کنجاش دیدی؟ باد و بارون میاد خارجی ترم میشه بچی. آخی ناز داره من خنده اصلا رفتین جای من خوابیدی. بیا اه اه مرغ بی تربیت، دوباره اومدی تو جای من تخت بذاری و تو روی من چش سفیدی میکنی. با این سی من رو نگاه میکنی بارو دیگه. اینکشان نداره. ببخشید خانم، این مرغ بی تربیته، پشتشو میکنه با آدم صحبت میکنه. راست کجا میدونی اومده اینجا؟ یادم اومد همین جاها باید باشه. الان من فهمیدم کجاست. کجا رفتی وایسا؟ مگه نمیدونی من با این کفشا نمیتونم دنبال تون تون بیام؟ آخه داری با فرشته های من حرف میزنی نازان؟ با این فرشته ها صحبت نکن، بدبخت و آواره میشی، آخابت هم میفتی زندان. به اینا چی کار داری؟ چی میخواستی ازشون؟ فرشته ها میخواستی منو پیدا کنن، تو گم شده بودی منو پیدا کنه؟ من که گم نمیشم، خودت گم شده بودی، مادرت دنبالت میگشت، حالا کجا رفته بودی؟ آخه رفته بودی باسه من کفش بخری. چه قشنگ، دستت درد نکنه؟ میدونم تو منو خیلی دوست داری، منم تو رو دوست دارم، ولی قول میدی دیگه نری قم بشی؟ چی؟ چی؟ برای جشن تولد بگیرم؟ اینقدر پول و سلمتتون به رخ من نکن، فهمیدم مچه پول داری، خودم برای تولد بگیرم. بچه ها بیاین، میخواییم تولد بگیریم. یه سری از آدم ها کنار خیابون میخوابن و یه سری از آدم ها معلوم نیست که این ثروت های بادآورده از کجا آوردن. به یه همچین جشن تولد بزرگی برای یه بچه قنداقی میگیرن. حالا میریم با یکی از این دونه دورش های ثروتمند صحبت کنیم. گنجه قارومه بچه جا آروف بزن بریم دیگه. ببخش میشه بفرمایی این همه ثروت رو از چه راهی به دست آوردین؟ بچه داری یعنی خارج از کشور سرمایه گذاری کردین؟ نه بابا، من خودم اینقدر بدبختم بدبختی داره. شما با این همه ثروت بازم احساس بدبختی میکنی؟ من خیلی بدبختم. این بچه ثروتشو به اسم من کرده، چند تا از این ساختمونا داده به من. شما میدونین کسی که کنار خیابون زندگی میکنن چه حالی دارن و چه جوری زندگی میکنن؟ نه ندیدن ندیدن. اونایی که مرغ میاد تو رخت خوابشون تخم میذاره؟ بله بله. نه نه بنده ندیدن. به نظر شما درست همچین هزینه‌ای بشه برای تولد یه بچه قنداقی؟ حالا شما حس نکن، میخواین شما بیا بریم مالا تو تفلان که منم به هوای شما یه دور هم باشی. بچه جان یه آروف بزن، آروفون رفت یه ای؟ تولدت مبارک. جمع چن آقا رو روشن کنیم، همساده ها رو خفر کنیم، این شب شب عزیزیه، بخورم به پاشو بریزیه. مبارک مبارک تولدت مبارک، تولد تولد تولدت مبارک. زویدا زویدا چه بچه‌ای زویدا، زویدا زویدا اگه بولی زویدا. نونو شمدونو یک توت آفتارش کن، نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه، نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه. زویدا زویدا چه بچه‌ای زویدا، زویدا زویدا اگر بولی زویدا. بیا که تو قاچش کن مامان جونت ببینه، بزن قاز دلوفتی زفن دلیت نفتی. Thank you. تملونت مبارک، تملون تملون تملون مبارک، شمع و چراغ رو روشن کنی، همسایه ها رو خفر کنی، امشب شب عزیزیه، بخورم به پاشو بریزیه. مبارک مبارک، تملونت مبارک، تملون تملون تملونت مبارک، زویده زویده چبچهی زویده. نون و شمدون و فوتش کن، یک فوت آفتارش کن، نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه، نفس بکش به سینه مامان جونت ببینه. زویده زویده چبچهی زویده، زویده زویده عجب بولی زویده. Happy first day.